Pero vamos con algo de los hermanos Rosales, que dice así: 1, 2, 3, 4. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Αυτή τη στιγμή για μας τους δεξιούς. Κούσιος Χριστός Γκάη και όλα τα κακά σκροπάει. Για μας τους δεξιούς. Είναι αυτό που προσωπώ εγώ. Αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση που εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό τις ιδέες μας. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Και θα βάλω δύο παραδείγματα. Και για τους δεξιούς. Φυσικά για τους δεξιούς. Και για τους δεξιούς. Φυσικά για τους δεξιούς. Αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση που εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό τις ιδέες μας. Έχουν ιδέες και έχουν αξίες. Αυτό είναι το βασικό. Αυτή η δεξή. Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky μιλάει για την κυβέρνηση αυτή και πόσο έχει ικανοποιήσει τους δεξιούς, όλους θα πω εγώ, όχι μόνο τους δεξιούς, το σύνολο των Ελλήνων, γιατί εδώ ζούμαστε όλοι, οπότε μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτά που αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει και μας ικανοποιεί με όλους τους τρόπους και την ευχαριστούμε δηλαδή. Η δεξή λίγο περισσότερο για δύο λόγους, όπως είπε. Ο πρώτος είναι τώρα. Μάλιστα. Δύο πράγματα θα σου πω. Ένα, μεταναστευτικό. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, διά του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, ασκεί την πιο σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Μπράβο! Τελεία. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχει κάτι πιο πολύ να κάνεις. Πώς, κρεματόρια. Τι δεν έχει κάτι πιο πολύ να κάνεις. Δεν έχουν φτιάξει κρεματόρια. Δεν έχουμε βάλει σκοπευτές στα νησιά να τους σκοτώνουμε κατευθείαν. Σε κοινή θέα. Υπάρχουν και άλλα, θέλω να πω, με τον Πλεύρη, το Θάνο. Το Θάνο Πλεύρη υπουργό, μπορούν να γίνουν ακόμη πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα που ικανοποιεί τους δεξιούς. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο. Δύο. Εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή η εξωτερική πολιτική της χώρας πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Όλες οι ανησυχίες που υπήρχαν για τον Γεραπετρίτη και την εξωτερική πολιτική έχουν πεσχολεί και έχουν πάει περίπατο. Η Ελλάδα γίνει εταίρος με εμπολιών. Θυμάστε που μου λέγε ο Νατιός στη Βουλή, δεν μιλάει ο Τραμπ στο Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι δεμένη στο άρμα της Αμερικής γερά. Δεμένη στο άρμα της Αμερικής γερά. Τι άλλο θέλω να πάρουμε την πόλη? Γιατί όχι, παλιά δεν έλεγε και ο ίδιος να πάρουμε την πόλη και καλούσε την Δέσποινα η οποία ταράχτηκε να μην κλαίει και να σοπάσει γιατί θα γίνουν δικά μας πάλι και πάλι και πάλι με χρόνια με καιρούς. Έτσι λοιπόν για αυτούς τους δύο λόγους, αυτοί οι δύο λόγοι είναι λόγοι που κάνουν υπερήφανους τους δεξιούς, επειδή χθες οι νεοδημοκράτες ψήφισαν για να βγάλουν νέες διοικήσεις στις τοπικές οργανώσεις, γενικώς τα όργανα, πάνε για συνέδριο κτλ. Κτλ. Οπότε ήρθε σήμερα το πρωί ο Υπουργός να μας πει ότι για δύο λόγους, για την αντιμεταναστευτική, που δεν είναι μόνο αυτό, τέλος πάντων, πολιτική πρέπει να είναι υπερήφανη και κυρίως για το ότι είμαστε δεμένοι στο άρμα της Αμερικής. Ότι είχαμε ξεδεθεί ποτέ με κάποιον από αυτούς που κυβέρνησαν. Όχι, όλο και πιο πολύ δενόμαστε, ακόμη και αν είναι διαβολικά καλός. Επειδή είναι επίκαιρος ο Τσίπρας παντού όπου γυρίσεις, έχουμε και εμείς βέβαια. Βλέπεις και ακούς Αλέξη Τσίπρα για το 15 τώρα που βγήκε το βιβλίο. Αλλά ετούτοι εδώ το έχουν παρακάνει, τώρα δέσαν και την Ελευσίνα. Σε λίγο θα δέσουν και άλλες πόλεις εδώ γύρω, τριγύρω. Γιατί έχουμε και την Κίνα παραπέρα στο λιμάνι, στον Πειραιά, στην Κόσκο. Και γενικώς η παγκόσμια διαμάχη έχει μεταφερθεί στα προάστια της Αθήνας. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την Αθήνα και για όσους ζούμαστε εδώ γύρω. Όμως αυτό που αγγίζει όλους τους Έλληνες δεν είναι αυτά τα δύο παραδείγματα που ανέφερε ο Άδωνης. Το βασικό είναι ότι έχουμε γίνει πλούσιοι. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Που! Και θα τον ξαναψηφίσει για να συνεχίζει να γίνεται πλουσιότερος αντί να γίνεται φτωχότερος. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν νιώθετε όλοι πλουσιότεροι όσοι ζούμαστε εδώ? Είμαστε πιο πλούσιοι, γι' αυτό θα ξαναψηφίσουμε Μητσοτάκη για να συνεχίσουμε να είμαστε πλούσιοι. Θα πάμε τώρα σε έναν που δεν ήταν μόνο πλούσιος, ήταν και τυχερός. Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο μια-δυο φορές. Αυτό δεν σας αφορά. Δεν με αφορά. Όχι. Ναι, με αφορά όμως και θα παρακαλούσα να ρωτήσετε, να απαντήσετε. Δεν σας αφορά. Δεν με αφορά. Όχι. Μια μου κόρη. Με ρωτάτε αν έχει κερδίσει κάποτε. Έχει κερδίσει λαχεία δύο φορές. Δεν σας αφορά. Δεν μου απαντάτε. Εντάξει, πάρα πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν τα τυχερά παίγνια προκειμένου να προσποριστεί και να καλυφθεί το μαύρο χρήμα. Εγώ θέλω από εσάς να μου πείτε. Είστε δικηγόρος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ακούστε. Στην περίπτωσή σας. Ακούστε, εάν ισχύει η αφορά το έτος 2017. Ισχύει το 2017. Εάν ισχύει η αφορά το έτος 2017. Τρεις φορές, εμείς ξέρουμε τρεις, άκουσα δύο. Εάν ισχύει αφορά το έτος 2017, τα άλλα δεν μπορώ. Τρεις φορές όμως. Δεν μπορώ να απαντήσω. Κερδίσατε τρεις φορές, ναι. Τεράστια ποσά. Εάν ισχύει, ναι. Εάν ισχύει, τα χρήματα είναι φορολογημένα νόμιμα. Τελείες, Παύλα. Τρεις φορές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Τρεις φορές, αν χρειαστεί και πέντε. Εδώ είναι ο Χασάπης από την Εξεταστική, ο κύριος Στρατάκης, ο οποίος έχει κερδίσει τρεις φορές το λαχείο. Και μπήκανε τα χρήματα, πολλά χρήματα, στο λογαριασμό της κόρης του. Δηλαδή, το έχει πει ο Άδωνης ότι γίναμε πλουσιότεροι Έλληνες. Θα ενοχοποιήσουμε τώρα και την τύχη. Όχι μόνο την ικανότητα και την αξιοσύνη κάποιου να δουλεύει και με τον ιδρώτα του να αποκτά τα λεφτά. Επειδή έτυχε να κερδίσει τρεις φορές. Εγώ προσωπικώς δεν παίζω κυλάχια. Θα μπορούσα να είχα κερδίσει πέντε φορές, 800.000 φορές. Δεν έχει να κάνει, θέλω να πω. Αμέσως να είμαστε όλοι καχύποπτοι και μίζεροι όταν βλέπουμε το καλό του άλλου και κυρίως την τύχη του άλλου. Ποια ήταν τώρα η κόρη του κυρίου Χασάπη? Θανασία Νταβαρίνου. Συγχαρητήρια, κυρία Θανασία μου. Η νικήτρια, η φίλη η οποία κερδίζει την υπέροχη τραπεζαρία, είναι η κυρία Θανασία Νταβαρίνου. Συγχαρητήρια, κυρία Νταβαρίνου. Η νικήτρια, ο νικητής, η νικήτρια. Η Θανασία Νταβαρίνου από την Φιλαδέλφεια. Νέα Φιλαδέλφεια. Η κυρία Θανασία Νταβαρίνου από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Να δούμε ποιος είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού. Είναι η κυρία Μάσια Νταβαρίνου. Το μεταλλικό κρεβάτι όμως, το ανατομικό, το γερό, το κέρδισε η Νταβαρίνου Αθανασία. Η νικήτρια του διαγωνισμού μας ήταν η Αθανασία Νταβαρίνου. Οι νικήτριες οι οποίες κέρδισαν τα υπέροχα κοσμήματα. Έχουμε τις νικήτριες, κορίτσια μου τυχερά, η Αθανασία Νταβαρίνου. Λοιπόν, κυρία Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σας! Για να δούμε ποιος κέρδισε, μια και κλείνουμε, αυτό το iPhone 6. Λοιπόν. Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σου! Από το iPhone 6 κέρδιζε η Αθανασία Νταβαρίνου. Προφανώς δεν είναι η κόρη του Στρατάκη, ή δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι όμως. Αλλά είναι μια παίχτρια σε reality, σε παιχνίδια, τηλεπαιχνίδια, εκπομπές και κέρδιζε συνέχεια. Έτσι λοιπόν και ο Στρατάκης. Κάποια στιγμή κάποιος συνδύασε το όνομα, Νταβαρίνου Νταβαρίνου από τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Νάσια ή η Αθανασία. Και με έκανε αυτό το μάζεμα και απεδείχθη ότι ήταν μια τύπησα εκεί που κέρδιζε τα πάντα. Έτσι λοιπόν και ο Στρατάκης κέρδισε τρεις φορές λαχείο. Είναι τυχερός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Όλα τα άλλα που λέγονται και αφήνονται να εννοηθούν είναι υπονοούμενα. Θα ακούσουμε τώρα έναν διάλογο όπως τον κατέγραψε ο Κοριός. Εδώ είναι από δημοσιογράφους όπως με πολύ ωραίο τρόπο αποδίδουν οι δημοσιογράφοι αυτούς τους τηλεφωνικούς διαλόγους. Μιλάει ο Φραπές και ο Χασάπης, είναι μέσα στην ειρωνία και ξεκινάνε και φτιάχνουν μια λίστα, έναν κατάλογο με αμνοερήφια. Πόσα πρόβατα έχεις? Δεν έχω. Αφού έχεις. Έχω τότε. Ωραία. Πόσα? Γύρω στα 15. 4.000 έχεις. Μήπως είναι 5.000? Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί εγώ μέτρησα 8.000 τελικά. Αφού 8.000 ήταν, στο είπα από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, 54.000 κεφάλια έχεις. Τα βλέπω τώρα μπροστά μου. Γεννάνε πολύ και γρήγορα. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Αυτή τη στιγμή, για μας τους δεξιούς, αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση που εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό τις ιδέες μας. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Γεια σου, Άγγελα. Γεια σου, Φρασουά. Με όρους τεχνοκρατικού πραγματισμού, η σκληρή διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015, που οι πολιτικοί μας αντίπαλοι χαρακτήριζαν συγκρουσιακή, ορισμένη ακόμα και τυχοδιοκτική, κατέληξε σε μια νέα συμφωνία. Μπράβο! Το τρίτο μνημόνιο περιέλαμβανε, χωρίς αμφιβολία, μια σειρά από μέτρα λιτότητας που δεν τα θέλαμε, αλλά υποχρεωθήκαμε να αποδεχθούμε. Τι πέρασαν οι άνθρωποι εκείνο το εξάμηνο και τι πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας από τον Έρπη μέχρι το τρίτο μνημόνιο που δεν το ήθελε. Να, αυτό είναι πολύ ισχυρό. Δεν το ήθελε. Να μπει εκεί τελεία. Δεν το θέλαμε. Το φέρανε. Υποχρεώθηκαν. Μα τους λέγαμε θα υποχρεωθείτε. να το φέρετε. Θα σας εκβιάσουν. Όχι, δεν θα περάσεις με τίποτα. Κορόιδευα την κοινωνία τότε. Αδίστακτοι απατεώνες έτσι κι αλλιώς. Και συνεχίζουν και τώρα με το βιβλίο. Αποδεικνύει αυτό ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ ακούσαμε και ένα απόσπασμα από το audiobook που περιγράφει τη διαπραγμάτευση, την περήφανη και πώς ήρθε το μνημόνιο. Και τελικά να μας πει ότι ήταν καλύτερο αυτό το μνημόνιο από τα άλλα. Και μη είχε βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Και τότε έλεγαν όλοι Σιριζέοι και λοιποί. Και το 35% ψηφίσαμε Τσίπρα για να μην φέρουμε μνημόνιο. Όχι να έρθουν 10 χρόνια μετά και να λένε το δικό μας ήταν καλύτερο από τον προηγούμενο. Και πολύ καλά κάνατε και μας ψηφίσατε. Και σας εγκλωβίσαμε όλη αυτή η πολύ ωραία παρέα της Φεγγαρόπετρας των απατεώνων. Και σας αναγκάσαμε να δεχτείτε και να πανηγυρίζετε και τώρα να δικαιολογούμε το πόσο καλό ήταν το μνημόνιο. Και όταν του τα λέγανε όλοι τότε, και εμείς ως εκπομπή, αλλά και κόμματα και φορείς, στη Βουλή ο Πολύς Τσίπρας τότε είχε σηκωθεί και τολμήσει να μιλήσει απέναντι στο ΚΚΕ. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Ποιος πήγε με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία και ποιος έμεινε τελικά με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Γιατί τότε το έπαιζε πολύς ο νούμερο ένα κολοτούμπας της, και ο μοναδικός τόσο πολύ, τόσο δυναμικά, τόσο εφετζίδικα και τόσο πετυχημένα στην κολοτούμπα, Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας το audiobook, έθεσε ένα ερώτημα. Μήπως όμως υπήρχε η δυνατότητα να αποφύγουμε το πικρό ποτήρι, να ανακτήσει η χώρα την πρόσβαση στις αγορές και να μπορέσει έτσι, χωρίς πίεση και εκβιασμούς, να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις και να αποφύγει τη χρεοκοπία. Αυτό κανένας σοβαρός αναλυτής δεν το συζητά. Γράφει ο Αλέξης σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, θέτει ένα ερώτημα αν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το τρίτο μνημόνιο, τα μνημόνια γενικώς, αλλά και λέει ο ίδιος, κανένας σοβαρός αναλυτής δεν το συζητά. Ο ίδιος όμως το συζητούσε τότε. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Και λίγα λες, άνθρωπέ μου, και λίγα λες. Τότε έδιωχνε τα μνημόνια η Μαντά Μέρκελ, ο Σόιμπλε, όλοι αυτοί, τα go back, ούτε μία στο εκατομμύριο, του λέγαμε άσε και μία, ένα ενδεχόμενο κάτι, μπορεί να σε εκβιάσουν, μπορεί να σε πιέσουν, όχι, ούτε μία στο εκατομμύριο, θα ήταν μέρα μεσημέρι, τελικά ήταν νύχτα, εκείνες οι 17 ώρες της διαπραγμάτευσης, ξημέρωσε στις Βρυξέλλες και τελικά μας ανακοίνωσε το τρίτο μνημόνιο που δεν θα το έφερνε ποτέ και μετά. Το επιχείρημα το ωραίο είναι ότι ο λαός τον έκρινε. Τι να κάνει ο λαός, τον είχες εκβιάσει, τον είχες ξεφτυλίσει, τον είχες κουρελιάσει εντελώς. Λογικό ήταν, άλλωστε οι λαοί δεν αλλάζουν από σήμερα σε αύριο την γνώμη τους. Δίνουν μια ευκαιρία. Έγιναν και εκλογές του Σεπτεμβρίου και οι επόμενες εκλογές ήταν 10 μονάδες κάτω. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί κατάλαβαν όλοι τι ακριβώς περιλάμβανε το περίφημο τρίτο μνημόνιο, η συμφωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα καμαρώνει για αυτό το μνημόνιο και μας λέει ότι ήταν καλύτερο. Συνοψίζοντας, η κυβέρνησή μου και εγώ προσωπικά μπορεί να κατηγορηθήκαμε για πολλά την περίοδο της διαπραγμάτευσης και να κατηγορούμαστε ακόμη. Όποιος όμως δεν θέλει να είναι θύμα μιας αδίστακτης προπαγάνδας, αλλά να εξετάσει τα πράγματα με ψυχρό και αντικειμενικό μάτι, οφείλει να αναγνωρίσει πως η συμφωνία που υπογράψαμε τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου δεν επιδέχεται σε επίπεδο ρεαλισμού, θεσμικής ενίσχυσης και κοινωνικής αντιστάθμισης καμία σύγκριση με τις προηγούμενες. Μπράβο! Κούλα μου χαδισκρέα! Συνοψίζοντας. Να πας στο διάλο! Στο διάλο να πας! Συνοψίζοντας όμως, δεν είναι από την αρχή, αφού τα έχουμε σκεφτεί όλα, τα έχουμε επεξεργαστεί, η συνόψιση, η σύνοψη στο τέλος είναι αυτή που το λέει εδώ η Χρύσα Ρόπα. Τελικά ήταν το καλύτερο μνημόνιο. Δεν μας είχε πει θα φέρω το καλύτερο μνημόνιο. Μπορεί πάλι να τον ψήφιζε ο ελληνικός λαός και να του δίνει και περισσότερο. Όμως τότε έλεγε κανένα μνημόνιο. Τίποτα. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς. Αν ήταν να έρθει το καλύτερο, μπορούμε να δίναμε την ευκαιρία στους Αμαροβενιζέλους που είχαν και το know-how, στον Γιώργο Παπανδρέου που ήταν και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, να μας έφερνε ένα πολύ ωραίο μνημόνιο. Μπορεί να μην ήταν σαν το πρώτο, σαν το δεύτερο, αλλά δεν θέλαμε τρίτο με τίποτα. Γι' αυτό βγαίναμε, χορεύαμε στα συντάγματα, πιστεύαμε. Είναι και αριστερός, είναι και καλό παιδί, γελαστός, νέο παιδί. Δεν μπορεί να είναι απατεώνας, δεν μπορεί να είναι ψεύτης, δεν μπορεί να είναι παντελώς ανήθικος, δεν πήγαινε ο νους κάποιου. Παπατζής, παραμυθάς, τίποτα από όλα αυτά. Τον δεχτήκαμε και έφερε τελικά μνημόνιο. Εγκλώβησε τον κόσμο μαζί με όλη την παρέα της Φιγκαρόπετρας, Βαρουφάκης, Ζωή, που δεν ξέρανε, Λαφαζάνης, που δεν ξέραν τίποτα το πρώτο εξάμεινο. Δεν πήγαινε ο νους τους. Ο δικός μας ο νους πήγαινε και όλων των ανθρώπων που ήταν απέναντι. Αυτοί που ήταν μέσα και του μιλάγανε είχαν τυφλωθεί με κάποιο τρόπο και δεν πήγαινε ο νους τους και το κατάλαβαν την τελευταία εβδομάδα που θα ερχόταν το μνημόνιο και την κάνανε με διάφορους τρόπους και τώρα θεωρούνται αντιμνημονιακοί όλοι αυτοί που μας φέραν το μνημόνιο. Γιατί χωρίς όλους αυτούς, όλα αυτά τα άλοθη και τα ξεκαρφώματα, δεν θα είχε την άνεση να κάνει όλα αυτά που έκανε. Βεβαίως εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις. Όμως να ξέρετε, όπως μας είπε στο audiobook, δεν το έχει αποδεχθεί αυτό το μνημόνιο. Κατηγορήθηκα τέλος ότι δεν υιοθέτησα ποτέ την ιδιοκτησία του προγράμματος. Αποδέχομαι την κατηγορία. Είχα άλλη αντίληψη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ως πρωθυπουργός όμως ήμουν υποχρεωμένος, να κινηθώ με βάση τις αντιλήψεις μου, αλλά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του λαού και της χώρας. Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα διάσωσης. Το καλύτερο μνημόνιο. Εγώ αυτό κρατάω, ότι το τρίτο δεν ήταν μόνο μακρύτερο, 99 χρόνια, ήταν και καλύτερο. Και μπράβο στην αριστερά και μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα και σε εσάς που ψηφίσατε. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν το βλέπατε να έρχεται, δεν το θέλατε, γι' αυτό ψηφίσατε αυτούς. Αν θέλατε μνημόνιο, θα ψηφίσετε τους άλλους. Θέλατε όμως αυτό ακριβώς, να μην έρθει ποτέ μνημόνιο. Τελικά ήρθε και είναι πολύ καλό. Όπως περιγράφει εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, θα ήθελα να ξέρω πραγματικά. Που μεγάλο κομμάτι του ακροατηρίου είναι στην ευρύτερη αριστερά, πώς νιώθουν τώρα ακούγοντας τον Αλέξη να λέει ότι ήταν το καλύτερο μνημόνιο. Και να θυμηθούμε 10 χρόνια πριν τι σφαγή γίνονταν στους δρόμους όταν σας λέγαμε θα έρθει μνημόνιο. Και λέγατε δεν πρόκειται να έρθει με τίποτα, δεν είναι τέτοιος, είναι αριστερά. Κατέθεσε Στεφάνη στην Κεσαριανή. Ο αδίστακτος. Και αμέσως μετά πήγε και έγλυφε την Μαντάμ Μέρκελ. Και πραγματικά θα έχει ένα ενδιαφέρον, μια ψύχρεμη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πώς νιώθει κάποιος τώρα που τότε χόρευε, ψήφιζε, ήταν οργανωμένος σε αυτή την αριστερά, ερχόταν με την κεκτημένη ταχύτητα της αντίστασης, της ΕΔΑ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και τελικά δέχτηκε, αποδέχτηκε, του φορέσαν το μνημόνιο και έγινε μνημονιακός όπως ήταν οι ψηφοφόροι του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Τότε δεν έχετε καμία διαφορά. Το ίδιο έγκλημα έκανε το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, που ήταν και μακρύτερο και καλύτερο μνημόνιο. Αυτό δε που λέει εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν το ήθελα, δεν αποδέχομαι την ιδιοκτησία, αλλά το αποδέχτηκα επειδή ήμουν υποχρεωμένος. Γιατί μπαίνει στην πολιτική κάποιος, δεν μπαίνει με ιδέες, ένα πλαίσιο ιδεών και απόψεων. Αν μπαίνει στην πολιτική για να κάνει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που πιστεύει, μην μπει στην πολιτική. Κάτσε απ' έξω να το κάνουν οι άλλοι που έχουν και το know-how. Ή θα μπει με τις ιδέες, τις απόψεις σου για να είσαι έντιμος στον εαυτό σου. Μην παίρνεις από καθρέφτη και τον φτύνει συνέχεια. Πόσο μάλλον όταν έχεις την πλάτη σου και ένα λαό και μια ιστορία και μια αριστερά και. Δεν κοροϊδεύεις τόσο χήμα. Και έρχεται 10 χρόνια μετά να πει ότι υποχρεώθηκε να τα κάνει όλα αυτά. Ήθελε από την αρχή να τα κάνει. Δεν τον ένοιαζε ούτε αριστερά, ούτε αξίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε αν θα κοπεί το ΕΚΑΣ, ούτε αν θα φορολογηθούν εθελοντικά οι εφοπλιστές, είτε αν θα μπουν τα καζίνο παντού, αν θα πουληθούν, ξεπουληθούν τα αεροδρόμια, τίποτα απολύτως. Και όλη η χώρα βέβαια για 99 χρόνια, μόνο η καρέκλα, χωρίς καμία ιδεολογία, και όλα αυτά είναι παπάντζες που λέει, σε μια ένδειξη πολιτικού τσογλανισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα εδώ θα ακούσουμε και την αγωνία για τις τράπεζες. Τέλος, όσοι επιχειρούν να φορτώσουν σε εμάς το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αποσιωπούν ή αγνοούν ότι αυτή θα ήταν αδύνατο να αποφευθεί ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι αναταράξεις του 2015, αφού οι ελληνικές τράπεζες ήταν ήδη σε πολύ δύσκολη κατάσταση από το 2013-2014, με πάνω από το 45% των δανείων που είχαν χορηγήσει να είναι κόκκινα. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Τα έλεγε ο παπάς Μητσοτάκης τότε και έβγαινε ο Τσίπρας και του λέγε: όχι, δεν τα λέτε. Οι τράπεζες δεν είναι του ελληνικού λαού, δεν θα τις ανακεφαλαιοποιήσουμε. Τις είχαν ανακεφαλαιοποιήσει προηγούμενοι. Αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι. Να τώρα λοιπόν η αγάπη και για τις τράπεζες και για τον Τραμπ, το διαβολικά καλό, και για τον καπιταλισμό γενικότερα και για το κέντρο. Μισεί οτιδήποτε αριστερό, παίρνει διαζύγιο, το κατηγορεί οτιδήποτε αριστερό. Σιγά μην είχε και πολλά έτσι κι αλλιώς. Πέρασε και δεν ακούμπησε, φάνηκε, φαίνεται. Και μετά από όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συνοψίσουμε. Συνοψίζοντας. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Συνοψίζοντας. Η συντηρητική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Συνοψίζοντας. Να σας πω το εξής. Ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Και αυτό τον τίτλο που θα σέρνεις όλη σου τη ζωή από ιδεολογία τον απέκτησες. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Και καλά, αυτός κάνει δουλειά. Βρωμοδουλειά, αλλά είναι μια δουλειά. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Ο άλλος που ξεκίνησε από τα Τρίκαλα να έρθει στην Αθήνα να προλάβει να πάρει το βιβλίο, τι κάνει. Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο σίγουρα, να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα, από τις 7.30. Έφυγα έξτρα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω. Για τον Αλέξη, περηφάνεια, χαρά. Του εύχομαι όλα τα καλά, καλό τάξιδο και πάλι πρωθυπουργός. Αμήν, όπως λέμε σε αυτά τα θέματα. Αμήν, Παναγία μου. Όπως λέει και ο Τσίπρας, δεν πιστεύω, αλλά στο μάτι λέει: είπε Θεέ μου, τι είναι όλο αυτό. Και αυτός παρακολουθούσε στο ζάπινγκ, ήταν όλη μέρα εκεί, έβλεπε, έκανε. Από όπου και να, όποια σελίδα και να διαβάσει του βιβλίου, στοιχειοδός, ψύχρεμος να είσαι, η πίεση του σου ανέβει. Γιατί τέτοιο δούλεμα μπροστά στα μάτια σου, τέτοια παραχάραξη και τέτοια αιμονή, προσπάθεια να αλλάξει η τεκμηριωμένη σκέψη των Ελλήνων, της πλειοψηφίας, για τον Αλέξη Τσίπρα. Η οποία είναι η χειρότερη που μπορεί να υπάρξει για πολιτικό. Αυτή η προσπάθεια η μονική με 700 τόσες σελίδες να μας πει δεν ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, που δεν τα καταφέρνει κιόλας. Αλλά όλο αυτό είναι εξοργιστικό, σε βγάζει εκτός όριων. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε σταθερότητα στη χώρα και έχουμε Κυριάκο Πρωθυπουργό. Η Νέα Δημοκρατία αντλεί δύναμη από τα μέλη της. Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται την σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. 30 με 5 θα πλημμυρίσουν όλοι οι δρόμοι της Ελλάδος με τρακτέρ. Θα μας βρει όλους τους δρόμους. Δεν είμαστε επέτες διακονιάρδες για να νομίζουν ότι θα μας δώσουν ψίχουλα για να κάτσουμε να μην μιλάμε. Θα μας βρει όλους τους δρόμους. Οι αγρότες, πολύ ευχαριστημένοι και κυρίως αυτή τη σταθερότητα που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ζουν στο πετσί τους. Και οι Αθηναίοι, βέβαια, την ίδια σταθερότητα, κυρίως όταν μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, όταν βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ και όταν έρχεται το τέλος του μήνα ή αρχή του επόμενου, που πρέπει να δώσουν το ενίκιο ή τη δόση του δανείου. Μια σταθερότητα εκεί που υπάρχει στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ, πραγματικά ό,τι καλύτερο σε σταθερότητα μπορεί να προκύψει. Να υπάρχει και κάτι σταθερό δηλαδή σε αυτόν τον τόπο. Κάτι άλλο σταθερό είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου και πώς να το πω τώρα, η έγνοια της για το Διαμαντή. Χάσαμε το Διαμαντή, τον Καραναστάση, παρετήθηκε από βουλευτής. Πολύ σημαντική απώλεια. Εμείς εδώ κάνουμε μια αναφορά την Πέμπτη, η ίδια απάντησε την Παρασκευή, δώσαμε και εμείς μια απάντηση την Παρασκευή στην εκπομπή. Αλλά όλο αυτό, επειδή μας έχει επηρεάσει ψυχολογικά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Θέλουμε να το σκεφτόμαστε συνεχώς. Τι είναι αυτό? Η λυπημένη θλίψη. Και θεωρώ επίσης βαθύτατα προβληματικό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η λυσόδης προσπάθεια. Πραγματικά η αποδελτίωση από χτες και σήμερα είναι εκατοντάδες ώρες από δολοφονία χαρακτήρα στον άνθρωπο που λέει παρετούμε και δίνω την έδρα. Πω μαδάμ, δουλεύεις με διπλό καρβιλάτε. Αυτό είναι φαινόμενο σε σχέση με το ότι προπαγάνδα υπάρχει στη χώρα. Άκουγα 20 λεπτά τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην Ελληνοφρένεια που υποτίθεται ότι είναι μια σκοπτική εκπομπή. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Να λέει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης που ξέρει το διαμαντί. Κρατάς μυστικό. Τάφος. Με το διαμαντί ήμασταν σύντροφοι. Άσε το διάολο. Μου σου φύγει κουβέντα σε λιάνισα. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά. Πικραίνομαι. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μια στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα. Και ποιον διάλεξε να βαρέσει. Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Άκου δηλαδή εκλογή. Και αρπαχτήκανε. Ε, τι θα κάνανε. Θα κανελώνανε το ριζόγαλο. Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία. Όχι. Καθαρίσανε μόνοι τους. Καθαρίσανε. Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Τον Θύμιο Καλαμούκη στην Ελληνοφρένεια. Παρακάτω, παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια. Για χαραντάν. Κάπως έτσι και έτσι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δεν έγινε έτσι ακριβώς, δεν έχει καμία σημασία όμως. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης απαντάει, όπως λέει και η ζωή. Φοράει τη φουστανέλα και κυκλοφορεί με τη φουστανέλα συνέχεια, τον κατηγόρησε. Ο Δημήτρης Κύρκος, χωρίς φουστανέλα. Επίσης κυκλοφορεί και αυτός. Απαντάτε, παίρνετε εκεί, απαντάτε. Ρωτάτε, απαντάτε, κάνετε αυτό το γνωστό διάλογο με τον Αποστόλη. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τα κατάφερα. Επιτέλους. Πολύ ωραία η παράσταση. Για μένα είναι από όσες έχω δει καλύτερη. Από όσες έχεις δει στη ζωή σου γενικώς, από όλο τον κόσμο. Η δικιά σου. Είσαι λίγο. Δεν πειράζει, το δέχομαι. Οκ. Έχεις αδυνατήσει, ε. Έχω αδυνατήσει, ναι. Μισός έχω μείνει. Όχι μισός. Εντάξει. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι φέτος δεν το έχεις βάλει όλο μαζί το κλάμα να πεθαίνουμε. Το έχεις κόψει σε κομματάκια. Το έχω σπαστό, ε. Ναι, είναι πιο ωραίο. Δεν πέφτει τόσο βαρύ. Το μοιράζω. Βάζω και λίγο γέλιο ανάμεσα έτσι να ξεχνιέστε. Κατά τη γνώμη. Βέβαια, και εκεί που δεν το περιμένεις, πάρ' το πάλι. Θυμίζει λίγο την παράσταση του Βλάχου, τον Don Juan που γελάς και στο τέλος την τρώσπαπ. Α, δεν το έχω δει. Μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να κάνω να αυτοκτονήσω. Κάθε μέρα βρίζεις τον Τζίπρα. Μου έχεις πει στο τηλέφωνο ότι τα παιδιά πρέπει να μου τα είχε πάρει η πρόνοια. Ήρθα στο μαγαζί σου και με αποκάλεσες μαλάκα. Δηλαδή, ρε ζωή μου, δεν είναι δυνατόν. Διαχωρίζω τη θέση μου. Ο Τσολιάς σε αποκάλεσε, όχι εγώ, ο Τσολιάς. Ναι, ο Τσολιάς αυτός. Ρε ζωή, θα έλεγα. Εντάξει, να πούμε κι εμείς καψουρευτήκαμε κι εμείς αυτό, αλλά έλεγα. Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής. Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω την πορεία του, να βάζουν τις δικές μου δηλώσεις και να ρεύονται. Τι είναι, σεισμός? Ο διαμαντής ρεύτηκε. Έναν κανιβαλισμό ασύλληπτο. Εντάξει τώρα, η ζωή είναι σαν τον Αντρέα. Πείτε για μένα, όχι για τη Μιμή. Τέτοια είναι η φάση. Πω, καλά τώρα, άσε τώρα, μην συγκρίνεις τον Αντρέα με τη Μιμή. Εντάξει. Έχει δει το βίντεο που μιλάει ο Αντρέας για τη Μιμή, που ζητάει η Μιμή με το χέρι κάτω από το πηγούνι. Το έχει δει το βίντεο αυτό? Δεν το θυμάμαι, δεν μου λέει κάτι. Καταρχήν είναι φοβερό το μακιγιάζ και το μαλλί γαμάτο και κοιτάει σαν αυτοκράτηρα. Τέλος πάντων, Ζωήσα, αγάπη μου, αν παίρνεις αυτά, δηλαδή εγώ έπρεπε να έχω αυτοκράτηρα. Έλα. Αποστόλη. Έλα. Θα σου πω, πριν 45 χρόνια η μάνα μου ήταν από το πεδομάζωμα. Είχαμε δικηγόρο τον Κωνσταντόπουλο. Ήμουνα πιτσιρικά στο ορφανοτροφείο. Η κόρη του Φραγκοφωνιά. Να δεις πως έκανε για τα 2 κατοστάρικα γιατί έλεγε προκαταβολή 1200 δραχμές. Γι' αυτό ο χουντικός είμαι, ξέρεις τώρα. Και στο λουμί το παίξεις. Οτιδήποτε ακούς, οτιδήποτε θέλεις, σημείο στο τηλέφωνο και αν χρειαστείς υπεράσπιση, εγώ ο Χούντας θα έρθω. Γιατί έχετε κάποιες στιγμές, από μια θέλω να σε δαγκώσω και την άλλη σε μπεσαλείς πολύ. Φεύγω μόνος μου, γεια, μη σπρώχνεις, παίρνω το άλμα μου. Γεια. Μου την είπανε νέες γενιές. Α, δεν ξέρουν οι νέοι, παιδί μου, δεν ξέρουν οι νέοι. Σαντορίνη λέει, εσύ τον έζησε στο Σαντορίνη και τον Αρτέμι Ευάγγελο. Ούτε στα βιβλία το γράφεται, λέει, ούτε μουσεία υπάρχουν με τα ραντάρ και με τους πυράβλους του Αρτέμι και του Σαντορίνη. Πώς θέλετε να τους ξέρω εγώ, λέει, ούτε μια οδό δεν δώσατε. Λογικό ούτε τώρα, σε παρακαλώ. Κάνατε, ούτε ένα άγαλμα δεν τους κάνατε. Να μην τα βάζετε, λέει, με τις γενιές της αδιαφορίας που λέει και επικαλείστηκε τον Παΐσιο που έχει κάνει βίντεο. Ναι, και μη φάνε και μπάρπα κιόλα, δεν μη φάνε παππού. Δηλαδή, μα μπάρπα δεν τώρα, μπάρπα. Δεν κάνεις κάτι. Αν είναι δυνατόν, έλα, δεν υπάρχουν καλά στα βιβλία τους. Ναι, πράγματι δεν υπάρχει ο Σαντορίνης Παύλος στα βιβλία. Λέει, ναι, τώρα άμα το βάλουν νέο μάθημα, με δούλευαν κιόλα. Να δούμε κι εμείς τι κάναμε όμως. Να δείτε, έλα, γεια. Προπαγανδιστή! Έλα, μ' άρεσε το αυνανιστή καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων. Να πάνε στο Καμπούλ! Σας έβαλε στο μάτι η ζωή. Τώρα άσε. Σας έβαλε στο μάτι η ζωή, όπως λέει και ο Τσίπρας. Black snake to eat. Δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα, ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή της προπαγάνδας. Τώρα άστο σου λέω. Τώρα άστο. Τι είπατε, τι είπατε, πέσει. Τι είπατε. Τώρα τι δεν είπατε? Έχει τι είπατε. Τώρα έχει τον ήπιατε. Τον ήπιατε. Στην υγειά σας και στην ομορφιά σας. Άστο σου λέω. Τι κάνει κι αυτή τώρα. Αυτή σαν τον Μπογδάνο χτυπάνε σάτυρα, για να γίνει λίγο viral, να τσιμπήσει λίγο νούμερα. Τους ξέρω, μωρέ, αυτούς οι ίδιοι είναι. Η Ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Ρε, μήπως είσαστε Ζαχαριάδης που μπήκε στην κόντρα που είχατε τότε, βρε. Γιατί πολύ μου μυρίζει που λέει. Η ζωή, λοιπόν, ποιος είναι τώρα, ο Ζαχαριάδης ή ο Πλουμπίδης. Δεν ξέρω, τώρα βρε στο σύγχρονο. Ό,τι δεν ξέρω, και να πεις. Δεν ξέρω τίποτα. Χάλια είναι. Αριστερά διχασμένη, πάντα ετοιμένη. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero gozar. Σε σχέση τέλος με την πρόταση που απέρριψε στο δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός, η συμφωνία που υπογράψαμε τελικά είχε παρόμοια αρνητικά, αλλά πολύ περισσότερα θετικά. Μπράβο! Αλλά πολύ περισσότερα θετικά. Άντε ντε, αυτά ψάχναμε, τα θετικά. Και στέλνει εδώ ο Νίκος ταξί ένα μήνυμα. Κι άλλοι έχετε στείλει, αλλά αυτό θα το διαβάσω και σύντομο. Πόνος μου, λέει, είναι, θα περάσει. Συνεχίστε την ταύτιση με Νέα Δημοκρατία και ομάδα αλητείας. Νίκο, αγαπητέ οδηγέ ταξί, να θυμίσω ότι μόλις ακούσαμε. Τι να θυμίσω. Ακούσαμε μόλις τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι το δικό του μνημόνιο ήταν το καλύτερο. Έφερε και αυτός μνημόνιο, όπως και οι προηγούμενοι. Και φαντάζομαι εκείνη τα χρόνια θα ψήφιζες και εσύ Τσίπρα για να μην φέρει μνημόνιο, γιατί να μην είναι ίδιος με το Σαμαρά και το Βενιζέλο που πέσανε πάνω στον ελληνικό λαό σαν βδέλες και του ρουφήξαν το αίμα με τα δύο πρώτα μνημόνια και ήρθε και ένα τρίτο και το ολοκλήρωσε όλο αυτό. Τότε θα ήσουν κατά των μνημονίων συνολικά. Τώρα πώς νιώθεις που είσαι υπέρμαχος των μνημονίων και όπως ο πρόεδρος τον οποίον αγαπάς και ψήφισες υπερασπίζεται τα μνημόνια, τις τράπεζες και βρίζει όλους τους συντρόφους τους τότε με τα χειρότερα λόγια. Στην καλύτερη τους αποκαλεί όλους ενόχους, ο ίδιος δεν καταλάβαινε τίποτα και τώρα βγαίνει ως αθώα περιστερά. Για όλα αυτά πραγματικά πώς νιώθεις? Πολύ ανθρώπινα το ρωτάω, καταλαβαίνω την θέση, γιατί πρέπει να δικαιολογείς τα δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα μέσα σου. Έχει μια τάση, μια διάσταση όλο αυτό, σχιζοφρενική. Αλλά okay. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου την Παρασκευή που είχε βγει στην εκπομπή της Κορδά, πριν πιάσει εμάς το στόμα της, τιμή μεγάλη, έριξε ένα καυγά με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που ήταν εκεί, για την ακρίβεια δεν ήταν εκεί, γιατί η συνέντευξη ήταν με τη Σκορδά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά είπε για τον Ουγγαρέζο και παρένευε ο Ουγγαρέζος από δίπλα στο πάνελ, μπήκε και αυτό στο πλάνο και έριξε έναν κανένα δεκάλεπτο εκεί, πολύ ωραίο καυγά. Βέβαια, εγώ μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε, μιλούσατε 8 λεπτά. Μου επιτρέπεις να χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκον. Μου επιτρέπεις. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκον, λες. Δημήτρη μου, εγώ θα σου έλεγα να σε προβληματίσει ότι χτες έφτασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό που λέει, και θα αφήστε έλεγα τα αυτά. Και θα έλεγα μπορούμε να συμφωνούμε με αυτό που ακούμε, όχι με τον άνθρωπο. Έχω αντιπαρατεθεί πάρα πολλές φορές με τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν είναι όμως. Στάση έχεις αντιπαρατεθεί. Για την πολιτική του, για την υγεία. υγεία, για την κατάτια της υγείας, για όλα αυτά. Έχει βγάλει. Τι πάει να πει δηλαδή, μόλις ακούμε Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Διαμαντής εξορισμού λέει. Σε έχει βλάψει και τον ηρωνεύεσαι. Το θεώρησα υπερβολικό. Θεώρησα υπερβολικό όλο αυτό. 8 λεπτά στο Περιστήλιο για τον κύριο. Το έργο του. Δηλαδή δεν το γνωρίζει. Σε ρωτάω, απάντησε. Όχι, δεν το γνωρίζω, αλλά. Ωραία, θέλει να σου το πω, θα ήθελε να το πει. Όχι, δεν θα ήθελα να μου το πείτε. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχει και καμία φοβερή πολιτική πορεία. Τι είπε όταν λέει ο Γκαρέζος δεν χάσαμε και τον Αβραάμ Λίνκον. Τι χλώμια συζητή. Δεν χάσαμε τον Λίνκον. Ποιον χάσαμε? Κάτι ανώτερο από τον Λίνκον. Εννοείται. Τι είναι αυτά? Δεν θες να μάθεις το έργο του? Έχει έργο σημαντικό. Και άρχισε μετά να απαριθμεί το έργο του Διαμαντή Καραναστάση από προχτές, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Ακούμε για το έργο και το μεγαλείο του Διαμαντή Καραναστάση. Τι άλλο να αντέξει χίλιες φορές το μνημόνιο του Τσίπρα παρά όλο αυτό με το μεγαλείο του Διαμαντή. Είναι φοβερό αυτό το μένος και ίσως τελικά, ενώ θεώρησα ότι ήταν μάλλον αθώο και επιπόλαιο, τελικά μάλλον δεν είναι. Γραμμή από τον κύριο να απαντήσω γιατί λες ψέματα. Με παίρνει το πρωί κύριο Γεωργιάδη. Να απαντήσω γιατί λες ψέματα. Δεν υπάρχει, να πω λίγο κάτι. Όχι, με συγχωρείς Φέη μου, εγώ δεν ήρθα για να νομιμοποιήσω την προπαγάνδα. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω στο Δημήτριο Ουγγαρέζο γιατί λέει ψέματα. Γιατί εγώ απόρρισα, γιατί ξαφνικά ένας άνθρωπος που είναι στην παρέα σου και συζητάτε κάνει αυτή τη χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη που έχει προσφέρει έργο στον πολιτισμό γνωστό και θα έπρεπε να το γνωρίζει, έργο στη Βουλή που θα έπρεπε να το γνωρίζει και που σίγουρα δεν έχει δικαίωμα να το απαξιώνει και να το κρύβει. Κάπου όπα δηλαδή, να μπει ένα τέλος. Δεν γίνεται να υπάρχει όλος αυτός ο κανιβαλισμός κατά του Διαμαντή που ήρθε νέος και ανέβηκε στο Λυκαβητό και είπε θα μας κατακτήσει και τελικά έγινε. Αυτά ήταν πολύ ωραία λοιπόν από την πολιτική ζωή, όλα αυτά είναι πολιτική ζωή του τόπου, και ο Τσίπρας με το βιβλίο και η ζωή με το Διαμαντή Καραναστάση. Λέγεται. Σε λίγο γάμο το. Τι ρε. Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε? Καλά εσύ? Το Σοβιετικό Αρκούδι είμαι, τι κάνεις? Έλα Αρκούδι. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ένα ευχαριστώ στον Πλεύρη, το Γκολόγερο, για την τιμή που κάνει. Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ. Λες πυρ πού? Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος. Καλά ρε μαλάκα Πλεύρη. Έχουνε φάει οι προγονείς σου, μπορεί να ζούσες κι εσύ, τόση βούρτσα πάνω στα βουνά. Τι ασχολείσαι ρε και κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Τράβα ρε μαλάκα στα κολόζα που υπερασπίζωσαν τα ναζίδια. Είδε τη ζωή που την έπεσε το κουκουέ και τσίμπησε λίγο και σου λέει α, ευκαιρία είναι. Το κουκουέ είναι 49 χρόνια μέσα στη Βουλή. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να είμαστε στη Βουλή και απλώς να υπάρχουμε ή να λέμε όχι για να καταγράφεται. Ναι, γιατί είναι αντισύστημα και οι δύο γι' αυτό. Είναι αντισύστημα και οι δύο και σου λέει να πιάνει αυτό. Ας κάνουμε. Ο αντικομμουνισμός έτσι κι αλλιώς είναι πάντα της μόδας. Α, ναι, ρε, ναι, ισχύει, ειδικά τώρα. Οπότε γιατί όχι τώρα, εμένα λογικό μου φαίνεται, Φιλαράκο, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Τι να σου πω, εσύ, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια και κάτι ένα τελευταίο. Εσείς όλοι οι πολιτικοί όλοι που γουστάρουν Ζελένσκι, επειδή βλέπω ότι η Ρωσία, η Ζαχάροβα βγήκε και απείλησε ανοιχτά την Ελλάδα, προσοχή μην γίνει κανένα σπηρεάσει καμιά πάτρα Βηρητός και γελάσουμε. Αλλά δεν θα πάθετε κάτι, εσείς ο λαός θα την πληρώσει πάλι. Αυτοί χεστήκαν, σίγα. Ναι. Μπράβο. Άμα γουστάρετε Ζελένσκι, πάρτε τον σπίτι σας και πολεμήστε εσείς στην Ουκρανία. Εμείς είμαστε ουδέτεροι. Γεια σας Αποστόλη. Yeah. Λοιπόν, το ξέρεις και το ξέρουν και πολλοί από γεννησιμίου του τούτο το γουβέρνο. Ήτανε άστα να πάνε. Το κυβερνούν απατεώνες, νοποδίτες, ψεύτες, κλέφτες, λαμόγια και προδότες. Και πλέον έχει καταντήσει ένα, τι να σου πω, μπουρδέλο του Buenos Aires και της Λατινικής Αμερικής. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη και βέβαια φέρει ευθύνη και ο ελληνικός λαός. Αυτοί τους ψήφιζε, αυτοί τους ψηφίζουν, αυτοί τους ανέβονται. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Ονομάζομαι Λ***. Είμαι η κουνιάτα του Ευδαίμων. Μάλιστα, που πιστεύεις στις δυσιδαιμονίες και ευδαιμονίες. Ορίστε. Ναι, του Λ***. Του Ευδαίμωνα. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, που το φωνάζουμε Δαίμωνα. Δαίμωνα. Ευδαίμωνα. Αυτό δεν μας τα είπε αυτά. Ναι, εμείς τώρα μεταξύ μας έτσι για χάζι και λίγο μιουζικαλίστικα. Είναι για τη μονακατοικία που πουλάτε στον Άγιο Δημήτριο ενδιαφερόμαστε. Πάρτε τη. Ναι, πάρτε τη. Είναι με κάτι χρήματα, κερδίσαμε κάτι λαχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κερδίσατε τρεις φορές τεράστια ποσά. Εάν η συμβή, τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα, τελείωσε παύλα. ΟΠΕΚΕΠΕ εννοώ, ήταν δίπλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα προπατζίδικο και πήραμε και κερδίσαμε και την πήραμε και τώρα τη δίνουμε πίσω. Τη δίνουμε πίσω πριν την πάρουν και τη δεσμεύσουν και τέλος πάντων πόσα δίνετε. Εμένα ο Βασίλης με είπε με 25 το πουλάτε. Τώρα τι. Ναι, 25 είναι, ναι, το τετραγωνικό. 25 το τετραγωνικό. Μέτρο. Το τετραγωνικό δεν κατάλαβα, δηλαδή. Τι δεν κατάλαβε, θέλετε να το κυβήσω, να σας πω σε κυβικά. Τετραγωνικό, έτσι θα συνοηθούμε. Αυτό με είπε πολύτε μονοκατοικία. Δεν ξέρω τι σε είπε, τι σε είπε, τι σε ξεείπε. Πολύτε μονοκατοικία, αυτό είναι γεγονός, καλά τα είπε. Ναι, πόσο κοστίζει αυτό, γιατί αυτό δεν με είπε το τετραγωνικό είναι 25. Τι σας είπε, 25 όλο, τι δίνουμε κύριε, τι αυτοκίνητο αγοράζεις. Έλατε, μάλλον λάθος κατάλαβε ο Βασίλης μας. Μάλλον, πόντια είστε. Ναι. Ακούω λίγο την προφορά, καταλαβαίνω, μου θυμίζετε τη μάνα του Βούτσα ασθενείς. Γριά και ξεμορραμένη είναι η μάνα σου, βρε, που θα πει σε μένα γριά. Τι μονοκατοικία είναι, δηλαδή πείτε μου. Τι σας νοιάζει τώρα, αφού είναι απλησίαστη, τι να το κάνεις, άστο. Είναι μια πολύ κόζη μονοκατοικία, πάρα πολύ ωραίο πράγμα, αριστούργημα, δηλαδή σαν να ήταν στο Λονδίνο μέσα. Εγγλέζικη, πολύ ωραία. Τουβλάκι, τέτοιο, άλλο πράγμα τώρα σου λέω. Εγώ από ό,τι βλέπω στο ίντερνετ πουλάνε, ας πούμε, τα πολύ παλιά, 450, 500, 700. Και εμείς θα το δίναμε 25, θα το δίναμε. Σας φάνηκε λογικό να το δίναμε 25, τέλος πάντων. Δεν βλέπω να το παίρνετε, οπότε φιάσκω, τσάμπα η κουβέντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Έγινε. Γεια. Δεν πειράζει, επικοινώνησαν λίγο, τα άπανε. Τι θα δίναμε 25 χιλιάρικα τη μονοκατοικία στον Μπραχάμι. 450, όπως λέει, καλά βλέπει η κυρία. Όσο κόζει και να είναι, 25 χιλιάρικα δεν θα τη δίναμε με τίποτα. Ωραίοι διάλογοι μια άλλη εποχή, με ένα ρομαντισμό. Ήδη η κυρία 25, σου λέει, κάτσε να δούμε. Ή τη είπε κάποιο τώρα, τη έδωσε το τηλέφωνο για να κάνει πλάκα, γύρευε τι έχει γίνει εκεί. Αλλά είναι πολύ. Σου μπαίνει μια ελπίδα κρυφή. Ότι μπορεί ένα σπίτι που έχουν, έχει, οι τιμές έχουν εκτιναχθεί, εκτοξευθεί, λόγω ανάπτυξης, το λένε οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός, όχι για άλλους λόγους, δεν είναι λαμογές και κερδοσκοπίες. Επειδή έχουν εκτοξευθεί οι τιμές, σου λέει η άλλη κυρία, μπας και άλλα πήρε με ένα, μια αμφιβολία, ότι μάλλον δεν είναι σωστό όλο αυτό. Ή κάτι θα έχει για να έχει 25 μόνο και έπεσε στον άλλον. Και βγήκε η γνωστή άκρη. Εμείς εδώ λοιπόν με τις πολύ ακριβές τιμές στα ακίνητα και στα ακίνητα και στον Μπραχάμι και στις μονοκατοικίες σώζουμε τη γαλλική οικονομία αν θέλετε να ξέρετε. Εγώ εκείνη την εποχή το έζησα σε μια καθημερινή επαφή με την πραγματικότητα αλλά και με την Ευρώπη. Δηλαδή εγώ ήμουν ένας από τους ανθρώπους που μιλούσε με τους Ευρωπαίους και προσπαθούσα να περάσω μήνυμα ότι παιδιά, για όνομα του Θεού, δεν μιλάμε πλέον για κόμματα, μιλάμε για την πατρίδα. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Mm. Το να το βλέπουμε σήμερα που η Ελλάδα είναι ασφαλής, που η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, που αποπληρώνουμε το δάνειό μας και σώζουμε τη γαλλική οικονομία, διότι το δίνουμε νωρίτερα και όλα αυτά. Εντάξει, σου δίνει ένα αίσθημα ικανοποίησης, αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις ξεχάσει τι έχεις περάσει. Να μας στείλουν κουρασάν. Εμείς δεν τους σώζουμε. Να μας στείλουν κουρασάν. Πολύ ωραία τα λέει εδώ τώρα Μπακογιάννη. Εμείς επειδή αποπληρώνουμε, σώζουμε τη γαλλική οικονομία. Στο χείλος του γκρεμού είναι. Μνημόνιο θα τους επιβάλλουμε. Θα στείλουμε τρόικα δική μας να πάει εκεί. Θεσμούς, για να είμαστε επίκαιροι με το βιβλίο. Να πάει εκεί να τους βάλει μία τάξη, αλλά να μας εξασφαλίσουν φτηνό Παρίσι, φτηνά αεροπορικά, φτηνή διαμονή και φτηνά κουρασάν. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε κι εμείς ένα. Αντάλλαγμα αφού τους σώσαμε. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός, διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας. Έλα! Έλα! Να σου πω, γιατί ρε φίλε ο Τσίπρας τα κανόλα πουτάνα, δηλαδή. Τι? Ο Τσίπρας λέω τα κανόλα πουτάνα. Ναι. Λέω, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Λέω, ο Τσίπρας τα κανόλα πουτάνα, ο Μητσοτάκης τα έκανε καλύτερα. Τι σχέση, όχι, δεν τα έκανε. Τότε. Επειδή δεν τα έκανε ο Μητσοτάκης, πάνε πριν δεν τα έκανε κι ο άλλος. Ρε φίλε, εντάξει, θα σου πω κάτι. Ή δεν θα τα λέμε του άλλου. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, σοβαρευτείτε επιτέλους. Σοβαροί είμαστε. Έλα, σοβαρευτείτε και να καταλαβαίνετε τι ακούτε. Σοβαροί είμαστε. Έλα που είστε σοβαροί τώρα, όταν τον ψήφισες, ήσουν σοβαρός. Όταν το ψήφισες, δεν ήσουν, να στο λέω εγώ. Ήμουν, σοβαρός. Δεν ήσουν, σε ενημερώνω εγώ να το ξέρεις. Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Και αφού δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν ήσουν από αυτά που ακούς και έχουν γίνει από τότε και πέρα, στο λέω εγώ. Και δεν μου λες πάρα τι θα κάνουμε δηλαδή, για πες. Τώρα θα περιμένουμε, δεν ξέρω τη Λατινοπούλου, κάπου να ελπίζουμε σε έναν άλλο σοβαρό αντίστοιχα. Έλα πια το φαΐ έτρωγα. Τον Ανδρουλάκη, καλό παιδί μου φαίνεται, και από χωριό. Μουά, Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Θα το γιορτάσω με τον Νίκο, θα χορέψω με στην πλατεία του χωριού θα πάμε. Δεν ακούγεται καλά. Το σήκωσες αμέσως, λέω. Ναι, το είχα έτσι κι αλλιώς. Είμαι κομμάτια, μωρό μου, με έχουν λιώσει τη δουλειά. Πώς, γονατίσαν, άλλαξε, άλλη δουλειά. Δεν είναι τώρα να κουραζόμαστε. Άφησα τώρα ένα βιογραφικό με όνομα περιφερειακού. Μην πεις τώρα ονόματα. Τι νοείς με όνομα περιφερειακού? Έχω ένα κονέ και το χρησιμοποίησα. Για να σε κάνουν περιφερειακιά. Όχι, ρε, ούφο, εκεί πέρα μόνο με κονέ μπαίνει στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και έχω ένα καλό κονέ μπασκέ. Για να γίνεις τι, να πας πού, σε ποιο κομμάτι, στο ταμείο, πού? Όχι ταμείο, γιατί είναι βαβούρα, κανένα ράφι να με βάλουνε, όχι... Αγάπη μου, εσύ δεν είσαι για το ράφι, είσαι για την προστινή βιτρίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μπήκε η Ευρώπη σε προπολεμική φάση, έτσι, μας το είπε και ο Δένδιας επίσημα. Ναι, ναι, τώρα το ξέρουμε. Είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή, η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας. Άκου τώρα μια σύνδεση που θέλω να κάνω, δώσουμε ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Έχει δει, φαντάζομαι, αυτή την καινούργια τάση στο YouTube που διάφοροι τύπου επιτυχημένοι YouTubers έχουν τόσο μια online χρηματιστηριακή και προσπαθούν να μας πείσουν, λέει, να δείξουμε, να βάλουμε στάξη τα οικονομικά μας, να γίνει στάξη, τι μαλακίες αυτές. Λοιπόν, είναι πριν δύο μέρες κάτι τέτοιοι τύποι, Κυριλέ, φιλελεύθεροι, σε ένα podcast που κάνουν και έχουν καλέσει έναν Κυριλέ, ακροδεξιό σε αυτόν τον μεταριστή και συζητάνε για τα πολεμικά με τόπα, τώρα να πείσουν ότι η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται, τα όπλα που υπάρχουν και τέτοια. Μαλάκα, και κάποια στιγμή φτάνουν στο σημείο στο podcast και αναλύουν ποιες λένε είναι σκληρές πολεμικές εταιρείες στο χρηματιστήριο, τύπου Lockheed Martin και άλλες, για να μπει ο κόσμος να επενδύσει μέσω της πλατφόρμας που τους πλήζει προφανώς. Εσύ, δηλαδή, να κάτσει ο κόσμος να επενδύει στις εταιρείες που θα γυρίσουν σε φέρετρα. Εκεί έχει φτάσει ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή. Καλά είναι. Κανείς βάζει ότι θα επενδύσει στις εταιρείες που θα γυρίσουν σε φέρετρα. Αποστολή. Έλα. Δεν πήγα να δάχω τέτοιο τράκ. Τη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Πολλές φορές θέλω να σε πάρω να αναφερθώ γενικώς για όλο το κακό που γίνεται και όλα αυτά. Απλά σήμερα ένιωσα την ανάγκη να σε πάρω να ακουστεί. Επειδή έχει να κάνει με παιδιά. Ο γιος μου ο μεγάλος πηγαίνει στην πρώτη γυμνασίου. Από την ώρα που ξεκίνησε λοιπόν η σχολική χρονιά, είναι η τάξη μέσα στην μούχλα. Μπαίνουν νερά όποτε βρέχει από τα παράθυρα. Πήγαμε να διεκδικήσουμε από τον δήμαρχο. Είπε ότι τελειώσαν τα κονδύλια. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τι θέλουν να καταφέρουν, να πάρουμε τα παιδιά μας και να φύγουνε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή να τα πηγαίνουμε τα παιδιά σε ιδιωτικά σχολεία. Αν τους ρωτάς, το Β, ιδιωτικά σχολεία. Ιδανικά των φίλων τους. Πολύ ευχαρίστως θα το έκανα. Απλά με τον μισθό που παίρνω δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, να βγάλω τον μήνα. Διότι είμαι από τους τυχερούς που ο Θεούλης μου έδωσε και έκανα τρία παιδάκια. Απλά είμαι από τους άτυχους που δεν μπόρεσα να φύγω με τα καραβάνια να φύγω από αυτή τη χώρα. Μπας και γλίτωνα τα παιδάκια μου. Γιατί εγώ είμαι κατακομμένος ούτως ή άλλως. Απλά να γλίτωνα τα παιδιά. Γιατί μας πλασάρουν συνέχεια απογεννητικότητα. Είμαι 36 με 3 παιδιά. Τι θέλουνε με το ζόρι να φύγω? Και απορώ γιατί κοιμόμαστε. Δεν λέμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά. Αυτά που υπάρχουνε, όσα είναι. Αυτά τα λίγα. Να τους δώσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το σχατό που τρώμε εμείς. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.